Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Πίσω σελίδες, Τετάρτη και 7 ο Απρίλιος. Διάλεξα σήμερα να ξεκινήσω με μικρόφωνο, με το μαλακό, για να μην σας έρθει απότομα η πρώτη μουσική επιλογή. Κοιτάξτε, καμιά φορά είναι εκεί που συνειδητοποιείς ότι θα διαπράξεις ένα μουσικό ανοσιούργημα, αλλά δεν μπορείς να αντισταθείς. Σας λέω αλήθεια, δεν γινόταν, ήταν πάνω από τις δυνάμεις μου. Δηλαδή, ακούγοντας την ιστορία με τη Λίνα Μενδώνη και την επιγραφή με το όνομά της στην Ακρόπολη, τα έχετε ακούσει, δεν θα σας πω το βασικό ρεπορτάζ, εντάξει, την έχετε ακούσει, είμαι σίγουρος, στην ιστορία, το τι γίνεται από χθες. Η κυρία Λίνα Μενδώνη ήθελε να βάλει το όνομά της πάνω στην Ακρόπολη. Είχε υπογράψει και υπουργική απόφαση γι' αυτό. Λοιπόν, από εκείνη την ώρα που το άκουσα, τριγυρνάει στο μυαλό μου αυτό εδώ το τραγούδι που λέω αύριο αυτό θα είναι το πρώτο. Βρε όχι, βρε μη, προσπάθησαν άνθρωποι δικοί μου να με συγκρατήσουν, μην το κάνεις, κρατά ένα επίπεδο. Όχι παιδιά, με τίποτα. Αυτό εδώ είχε καρφωθεί στο μυαλό μου. Και άμα ξέρετε ένα πράγμα σου καρφωθεί, δηλαδή φαντάζομαι κάποιον, δεν ξέρω, ίσως την κυρία Παναγιωταρέα, να της λέει «Τι θέλεις μάνα μου, τι θέλεις, το όνομά σου στα βράχια, το όνομά σου στα μάρμαρα δίπλα, με χρυσά γράμματα θα στο γράψω». Με ποιος εκτείνος τώρα και ποιος καλλικράτης με ενδώνει παιδί μου πάνω στην Ακρόπολη, ναι πάνω στην Ακρόπολη, μη σου πω και με γλομπάκια και με νέων να αναβοσβήνουν έτσι, με γκλίτερ. Τι θέλεις μάνα μου, θέλεις ταμπέλα με το όνομά σου, θα στο κάνω. Θα σου βάλω ταμπέλα γιατί εσύ και μόνο εσύ. Αυτό εδώ είναι που ξεκίνησε. Απομακρύνετε τα παιδιά από το ραδιόφωνο. Κυρίες και κύριοι, ο Γιάννης Φλωρινιώτης. Πειράζει που είσαι μεγάλη φίρμα, πειράζει. Πειράζει που είσαι και πολύ πεντέτα, πειράζει. Πειράζει. Όχι, δεν πειράζει. Και μας αρέσεις και σε θέλουμε και σ' αγαπάμε κι υποφέρουμε. Και μας τη δίνεις και παθαίνουμε κι όταν μας λείψεις αρρωσταίνουμε. Πειράζει που είσαι μεγάλη φίρμα, πειράζει. Πειράζει. Πειράζει που είσαι και πολύ πεντέτα, πειράζει. Πειράζει. Όχι, δεν πειράζει. Ακούτε όντως πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης, Τετάρτη 7 Απριλίου, πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής, αφιερωμένο βεβαίως στην κυρία Λίνα Μενδώνη. Πειράζει που είσαι η πρώτη τύπα, πειράζει. Πειράζει. Πειράζει που όπου μπεις θα κάνεις όλα λίπα, πειράζει. Πειράζει. Όχι, δεν πειράζει. Μας αρέσεις και σε θέλουμε και σ' αγαπάμε κι υποφέρουμε. Και μας τη δίνεις και παθαίνουμε κι όταν μας λείψεις αρρωσταίνουμε. Πειράζει που είσαι μεγάλη φίρμα, πειράζει. Πειράζει. Πειράζει που είσαι και πολύ πεντέτα, πειράζει. Πειράζει. Όχι, δεν πειράζει. Όχι μάνα μου, δεν πειράζει. Το δικό σου το όνομα πρέπει να πάει πάνω στην Ακρόπολη. Και ξέρετε, αυτή η ιστορία έχει και λίγο, προσέξτε, είναι ένας μαγικός συνδυασμός, διότι η ταμπέλα, η πινακίδα αυτή, η μαρμάρινη πλάκα, συνδύαζε δύο ονόματα. Δεν το έχετε παρατηρήσει πάρα πολύ αυτό? Έχετε μείνει μόνο με τις Μενδώνη το όνομα, αλλά συνδύαζε δύο ονόματα, και Μενδώνη και Ωνάσης. Ίδρυμα Ωνάση που μας έκανε τη χάρη να φτιάξει τα φώτα και να κάνει και τη διαδρομή, το τσιμέντομα δηλαδή, με τη διαδρομή για τα αμαία, υποτίθεται, για τους αμαία. Λοιπόν, δύο ονοματάκια λαμπερά και φωτεινά στην ίδια πλάκα δίπλα στην Ακρόπολη. Ποιος θα έχανε ρε εσείς την ευκαιρία? Πέσατε να τη φάτε τη γυναίκα. Και ο Νάσης και Μενδώνη, φτωχάτζες. Μετά το Γιάννη Φλωρινιώτη ήρθε η Amy MacDonald με το This is the Life, γιατί ακριβώς αυτή είναι η ζωή. Και από εδώ και πέρα θέλω να το σοβαρέψω λίγο. Δεν είναι σατυρική η εκπομπή αυτή. Προσπαθεί να είναι εκπομπή πολιτικού σχολιασμού και να ψάχνει λίγο μέσα στις ειδήσεις να καταλάβει τι σημαίνουν. Και αλήθεια θέλω να το σοβαρέψω λίγο, γιατί πέρα από την πλάκα αρχίζουν να βγαίνουν πραγματάκια. Έχω την αίσθηση ότι είναι κάτι πιο μεγάλο, κάτι πιο βαθύ που τους λερώνει, που μας λερώνει όλους εν τέλει. Βεβαίως η Μενδώνη από χθες διαρριγνύει τα ημάτια της. Όχι, δεν ήμουν εγώ. Όχι, δεν καταλάβατε καλά, fake news του ΣΥΡΙΖΑ, του Τσίπρα συγκεκριμένα, γιατί έκανε ένα tweet γι' αυτό ο Τσίπρας. Είπε, νόμιζα ότι είναι πρωταπριλιάτικο αστείο καθυστερημένο, αλλά τελικά δεν είναι. Το ρεπορτάζ βεβαίως είναι της πόλης Κρυμνιώτη, της συναδέλφου μου από την Αυγή, που έφερε στο φως αυτή τη σύμβαση με το Ίδρυμα, το Ίδρυμα Ωνάση, που η ταμπέλα θα έλεγε το κείμενο που σας διαβάζω σε εισαγωγικά. Ο ανελκυστήρας πλαγιάς και φωτισμός της Ακροπόλεως πραγματοποιήθηκαν με αποκλειστική χορηγία του Ιδρύματος Ωνάση επί Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, Ιούνιος 2020. Φαρδιά πλατιά η υπογραφή της από κάτω. Άντε τώρα να διαψεύδεις και να λες, καλύτερα πες εντάξει παιδιά, τώρα τι να διαψεύσεις και τι fake news, αφού από κάτω είναι η υπογραφούλα σου. Τι να λέμε τώρα. Και ποιος δεν θα ήθελε να δει το όνομά του γραμμένο στην Ακρόπολη? Ειδικά ποιος αυτού του φυράματος, αυτής της τάξης, πώς να το πω, αυτής της συνωμοταξίας που μας κυβερνά, που δεν είναι μόνο, μην το πάρετε στενά για τη Νέα Δημοκρατία, εξάλλου η Μενδώνη δεν είναι Νέα Δημοκρατία, Πασόκ είναι, από τα σπλάχνα του Πασόκ είναι βγαλμένη, αλλά είναι μια κάστα ανθρώπων η οποία έχει ένα πολύ συγκεκριμένο χαρακτηριστικό. Είναι μια κάστα ανθρώπων με το κυριότερο χαρακτηριστικό που τους ενώνει, την αίσθηση της υπεροχής. Και δεν αστειεύομαι καθόλου τώρα. Πέρα από την πλάκα στην αρχή, εδώ υπάρχει κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Και αυτό θα είναι το κύριο θέμα της σημερινής εκπομπής. Εδώ υπάρχει κάτι πολύ σοβαρό, κάτι που στο δηλώνουν, στο πετάνε στα μούτρα με κάθε ευκαιρία. Υπάρχει αυτή η έννοια της κακώς εννοούμενης αριστείας, της προς τα πάνω διαφορετικότητας, της υπεροχής ηθικής, ταξικής και οικονομικής φυσικά, της υπεροχής που με κάθε τρόπο και με κάθε ευκαιρία την επιδεικνύουν εις βάρος της πλέμπας, και αν νομίζετε ότι υπερβάλλω, βάλτε στη σειρά, ή τουλάχιστον αυτό διάλεξα να κάνω για σήμερα, τουλάχιστον για το πρώτο μισό της εκπομπής, βάλτε στη σειρά τα γεγονότα και τα παραδείγματα των τελευταίων ημερών και θα δείτε πως ίσως να έχω και δίκιο. Ισχυρίζομαι πως η ανεπιτυχής προσπάθεια της Μενδώνη να βάλει το ονοματάκι της πάνω στον βράχο της Ακρόπολης έχει τις ίδιες πηγές, τις ίδιες ρίζες με την ανεμελιά του Πρωθυπουργού στην Πάρνηθα και με το ταξίδι στην Ικαρία, την διαφορετικότητα του ότι για μένα δεν ισχύουν τα μέτρα που εφαρμόζω, που αποφασίζω εγώ για όλους εσάς τους υπολείπους. Έχουν την ίδια πηγή και την ίδια ρίζα με την παράκαμψη των εμβολιασμών από τους αρίστους και τους κολλητούς που θεωρούν, και μάλιστα προσέξτε, στην πρώτη φάση δεν ήταν οι τυχαίες παρακάμψεις, η περιπτωσιολογία των παρακάμψεων. Σας θυμίζω ότι στην πρώτη φάση ήταν η λυμένη κυβερνητική απόφαση που πάρθηκε πίσω μετά την κατακραυγή για τον εμβολιασμό όλων των στελεχών και ανθυπογραμματέων και φαρισαίων ως πιο χρήσιμη για την κοινωνία για να μην πάθουν τίποτα. Το θυμάστε? Έχει τις ίδιες ρίζες, ακριβώς τις ίδιες ρίζες η υπόθεση Μενδώνη με τις εξορμήσεις του Σαββατοκύριακου της οικογένειας Μητσοτάκη την ώρα που όλοι εσείς είστε κλεισμένοι. Έχει τις ίδιες ρίζες με την Τώρα Μπακογιάννη, με την ασυγκράτητη ορμή της να κάνει Πάσχα στην Κρήτη που δεν πρόκειται να την κρατήσει κανένας και τίποτα. Εντάξει, πλάκα, αλλά καταλαβαίνετε ότι από ένα σημείο και μετά δεν κρύβεται. Χωριό που φαίνεται, λένε, Κολαούζο δεν θέλει. Ή ο έρωτας και ο βήχας και τα λεφτά δεν κρύβονται, λέγανε οι παλιοί. Ούτε η αλαζονία, ούτε η ίηση με όμικρον γιώτα, ούτε η ίηση της εξουσίας κρύβεται, ειδικά της συγκεκριμένης εξουσίας. Είναι η ίδια ίηση που οδηγεί έναν υπουργό να πλαστογραφεί πιστοποιητικά για να πάει να κάνει βαφτίσια ή για να δικαιολογήσει τα βαφτίσια που έκανε. Και μάλιστα τα βαφτίσια του γιου, του παιδιού, του προέδρου μιας ανεξάρτητης αρχής που υποτίθεται ότι πρέπει να ελέγχει τον υπουργό. Ναι, ακριβώς αυτή είναι. Αυτή η ψευδής αίσθηση περηφάνειας, η ψευδής αίσθηση διαφορετικότητας που όμως έχει ποτίσει τόσο βαθιά μέχρι το μεδούλι τους ανθρώπους αυτούς που το πιστεύουν πραγματικά ότι είναι διαφορετική κάστα από σας και από μένα. Είναι η αυταρέσκεια με την οποία ταΐζει τον εγωισμό του Πρωθυπουργού το κάθε ένα αρθράκι που έρχεται να προστεθεί πίσω από το άλλο, από το Μωυσής και το υπέρλαμψη, πώς τη λέγανε, την προσωπικότητά του, μέχρι την υπέρκομψη Μαρέβα για την οικογενειακή η λάμψη αυτή, και από το καλύτερο βιογραφικό της χώρας, θα θυμάστε αυτά, μέχρι το Γκόμενος που είπε μια κυρία όλος τυχαίως στο δρόμο όταν είδε τον Μητσοτάκη προεκλογικά. Είναι η ίδια ακριβώς βεβαιότητα ότι όλο αυτό το σύστημα όχι μόνο θα σε ονομάσει καλύτερο και διαφορετικό από μας, αλλά θα σε στηρίζει και κάθε φορά που αυτή η λάμψη πάει λίγο να ξεφτύσει από κακοτοπιές και ανεμελιές. Dime, mi amor. Είναι η ίδια έπαρση, η ίδια αλαζονία που σε κάνει να πηγαίνεις με ελικόπτερο στην παράσταση των Περσών του Λιγνάδη. Του Λιγνάδη που θυμάστε ότι έλεγε ότι έχει κατησχίσει η αριστερά στις τέχνες και η ιδεολογία αυτή της ψευτοαριστεράς, ενώ κανονικά θα έπρεπε να είναι σε άλλον τα χέρια οι τέχνες. Και τελικά του τις δώσανε τις τέχνες στα δικά του τα χέρια όταν ήρθαν εν τη βασιλεία τους, και τελικά τους εξαπάτησε ως επικίνδυνος άνθρωπος πάλι την κυρία Μενδώνη. Είναι η ίδια υπεροψία, η ίδια έπαρση του κυρίου Καβάκου, θυμάστε, που έλεγε ότι δεν μπορεί να αντέξει σε αυτή τη χώρα όσο είχε αριστερή κυβέρνηση, και έφυγε, θα έφευγε τουλάχιστον έτσι είπε, για να γυρίσει τώρα που πλέον έχει αποκατασταθεί η τάξη και τώρα που τον καλούν να παίξει στο Προεδρικό Μέγαρο για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Είναι η ίδια αυτή καυχισιά και υπερηφάνεια που σου δίνει ο Κιμάς Γαρίδας σε ζωμό θαλασσινών, τυλιγμένο σε φύλλο λάχανου, αρωματισμένος με κιτρινόριζα και κρόκο κοζάνης, όταν γιορτάζει τα 200 χρόνια από την Επανάσταση, ακούγοντας Λεωνίδα Καβάκο. Προσπαθώ να σας πείσω ότι ετούτο εδώ με την ταμπέλα της Μενδώνης στην Ακρόπολη είναι το λιγότερο. Είναι το τελευταίο επεισόδιο από μία σειρά, από μία κατασυρωή έπαρση και κατεξακολούθηση υπερηφάνεια έναντι του λαουτζίκου, έναντι της πλέμπας. Είναι μία αίσθηση ότι μας κάνουν χάρη, ρε παιδί μου, που μας κυβερνούν. Άφησαν τις δουλειές τους, άφησαν τα Κολούμπια και τα Χάρβαρντ τους και ήρθαν να κυβερνήσουν το πόπολο και μας κάνουν και χάρη, και βεβαίως θα πρέπει να τους βάλουμε και τα μπέλα με το ονοματάκι τους πάνω στα μάρμαρα. We'll never ask her, will she name the day? He calls on her each night, and when she dims the light, it's 10 to 1 that you will hear her say, oh Joseph, Joseph, won't you make your mind up? It's time I knew just how I stand with you. My heart's no clock that I can stop and wind up. Each time we make up after being through. So listen, Joseph, Joseph, time is fleeting. And here and there my hair is turning gray. My mother has a few wedding bells I never hear. Joseph, Joseph, won't you name a day? Και βεβαίως μην νομίζετε ότι θα το περιορίσω σε παρατάξεις. Γενικώς υπάρχει ένας σχηματισμός δυνάμεων που κουμπώνει σε αυτή την περιγραφή μεταξύ αρίστων και πλέμπας. Έχει και μία ιδεολογική αποτύπωση όλο αυτό. Βεβαίως μην νομίζετε ότι και από την άλλη μεριά δεν θα μπορούσαν να υπάρξουν τέτοια φαινόμενα ή δεν υπήρξαν τέτοια φαινόμενα, μόνο που δεν πρόλαβαν. Πολύ, γιατί 4,5 χρόνια δεν είναι πολλά για να μπει και η αριστερά σε αυτό τον χώρο, τουλάχιστον τα στελέχη της, γιατί είναι γλυκό το πιωτό της εξουσίας, όχι της αμαρτίας. Βεβαίως τώρα έχεις να κάνεις με αυτούς. Τώρα έχεις να κάνεις με τους ανθρώπους που βρίσκονται στις θέσεις εξουσίας και έχουν μία μόνιμη αίσθηση ότι θα είναι και για πάντα. Επίσης έχουν μία μόνιμη αίσθηση ότι δεν τους κουνάει τίποτα και κανένας. Η κυρία Μενδώνη, θυμάστε από πότε στην ουσία έχει παραιτηθεί και δεν το ξέρει. Ολόκληρη εκπομπή πάλι για την κυρία Μενδώνη αφιέρωσα πριν από λίγο καιρό. Με ποια αξιοπιστία πηγαίνεις στους εργαζόμενους στο Υπουργείο Πολιτισμού, με ποια αξιοπιστία μιλάς στους ανθρώπους των τεχνών αυτής εδώ της χώρας, η κυρία που εξαπατήθηκε από τον Λιγνάδη, η κυρία που αναφώνησε ως έγκλημα το ηθοποιός, άρα θεατρίνος, άρα υποκριτής, υποκριτική τέχνη, που μπέρδεψε την υποκρισία με την υποκριτική για να καλύψει τη θεσούλα της και να καταφέρει να κρατηθεί λίγο ακόμα στο θόκο, τουλάχιστον μέχρι να μπει η ταμπέλα στην Ακρόπολη. Put down my alto saxophone, yeah. Buck jumping down on a boulevard. I couldn't wait to blow my own horn. Ooh. It ain't wrong for you to play along. Playing this song till you die. Come on, come on. Και δεν είναι μόνο τούτον εδώ το χαρακτηριστικό. Θυμάστε τον κύριο Σιμίτη. Από τότε ενδεχομένως ξεκίνησαν όλα. Όχι ότι και πιο πριν, επί Αντρέα, δεν είδαμε τέτοιες συμπεριφορές. Αλλά επί Σιμίτη χτίστηκε ένα ολόκληρο lifestyle της πολιτικής, βοηθούντος και του κυρίου Κωστόπουλου βεβαίως, που μας ξεβλάχευε, πολύ πίσω πάω τώρα, που σιγά σιγά σου έδωσε το στίγμα του, σου είπε το ποιος είναι ο διαφορετικός για να σε κυβερνήσει. Ο κύριος Σιμίτης, που αρθρογραφούσε πριν λίγο καιρό αν θυμάστε, λέγοντας ότι υπάρχουν κάποιοι περιστασιακοί ενοικιαστές της εξουσίας, αναφερόμενος τότε στον ΣΥΡΙΖΑ, εννοώντας όμως υπογείως ότι ο σιόρ ιδιοκτήτης είναι ο ίδιος ή η κάστα η δική του. Ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες αν υπάρχουν περιστασιακοί ενοικιαστές της εξουσίας? Η περίπτωση της κυρίας Μενδώνη είναι ο τελευταίος κρίκος μιας αλυσίδας και μάλλον θα δούμε και αρκετούς κρίκους ακόμα. Πλούσια είναι η επικαιρότητα, ζωή να έχει, βγάζει ειδήσεις. Είναι ο τελευταίος κρίκος μέχρι στιγμής μιας νοοτροπίας αριστείας που μπορείς να την δεις και ως καλλιεργούμενο είδος, ενδυμικό και για τις επόμενες γενιές. Η κυρία Κεραμέως από το άλλο Υπουργείο φροντίζει με κάθε δύναμη για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός για τις επόμενες γενιές αρίστων, διότι θυμάστε ότι τα κολέγια εξισώθηκαν, τα πτυχία των κολεγίων εξισώθηκαν σε ό,τι αφορά τους μηχανικούς, ότι για να μπει στο πανεπιστήμιο πρέπει να τηρήσεις τη βάση του 10, να πιάσεις τη βάση του 10, λες και οι άλλοι έπιαναν τις θέσεις και καθυστερούσαν την εκπαιδευτική διαδικασία. Και όσοι δεν πιάσετε τη βάση του 10, υπάρχει δρόμος και στα κολέγια και στα ιδιωτικά, και στο ιδιωτικό σύστημα εκπαίδευσης, και μια χαρά, όλα καλά. Και στο σχολείο, εν μέσω πανδημίας, αύξηση του αριθμού των μαθητών ανατάξει, διότι άλλο η πλέμπα και άλλο το ιδιωτικό. Σας λέω, καλλιεργείται η αίσθηση της ανωτερότητας, της αριστείας, καλλιεργείται και για τις επόμενες γενιές και το σύστημα δουλεύει πολύ καλά για να παράξει και τους επόμενους αρίστους που θα σε κυβερνήσουν. Και άμα δεν πολύ γουστάρεις, υπάρχει και η Πανεπιστημία και η Αστυνομία. Υπάρχει και ο Μιχάλης, ο κύριος Μιχάλης. Και ο ένας και ο άλλος. Και ο Καραμαλάκης και ο Χρυσοχοΐδης να φροντίσουν, αν τυχόν διαφωνείς με όλο αυτό. Ισχυρίζομαι λοιπόν, και το σταματώ εδώ για το πρώτο μέρος της εκπομπής, ότι είναι κάτι πιο βαθύ και από τη Μενδώνη. Είναι κάτι πιο βαθύ που λερώνει βαθιά την ελληνική κοινωνία, στην οποία καλό θα ήταν να απαντήσουμε και κάποτε. Να απαντήσεις και εσύ εκεί έξω. Είσαι έτοιμος να αντιταχθείς αυτό? Ή το ζηλεύεις και θέλεις να γίνεις σαν κι αυτό, και κάποτε όταν θα έρθει και στα δικά σου τα χέρια ένα μικρό κομματάκι εξουσίας, θα την ασκήσεις κι εσύ με αυτόν τον τρόπο? Είσαι έτοιμος να τα βάλεις με το σύστημα αυτό, να φωνάξεις, να διαμαρτυρηθείς, να κάνεις ό,τι περνάει από το χέρι σου? Είσαι έτοιμος γι' αυτό, ή απλά περιμένεις να έρθει η δική σου ώρα που θα δοκιμάζεις τον κυμά γαρίδας σε ζωμό θαλασσινών και το φιλέτο Χριστόψαρου με πουρέ από χειμωνιάτικες ρίζες. Σας αφήνω για λίγο να δοκιμάσω κι εγώ λίγο μπισκότο ζυμωμένο με μελάνι σουπιάς και έρχομαι σε λίγα λεπτάκια. Γιατρέ, ο άντρας μου, ανησυχώ. Μιλήστε μου, σας ακούω. Τον τελευταίο καιρό μου λέει περίεργα πράγματα. Μου λέει πως ίσως ο Κυριάκος να μην είναι και τόσο κακός, πως η αριστεία μπορεί να πάει τη χώρα μπροστά. Μου λέει πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα της αριστεράς και της οικολογίας. Τα βράδια πετάγεται ιδρωμένος και μονολογεί «Πασόκ, σώσε μας». Πάρτε αυτό, θα τον βοηθήσει. Πίσω σελίδες. Μία ώρα κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Όλα θα πάνε καλά. I see my redhead, Miss Bad Tearshed, Queen Bee, Miss Queens. Πίσω σελίδες.gr. Κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. Εσείς οι από πάνω, λέω, προσέχετε τους από κάτω. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είναι Τετάρτη και 7 ο Απρίλιος και σήμερα προσπαθούμε όσο είναι δυνατόν και όσο αντέχει η ιδιοσυγκρασία του καθενός και η ψυχούλα του, να εξηγήσουμε τι στο καλό είναι αυτό που τους κάνει να εκτίθενται τόσο πολύ, που τους κάνει να είναι τόσο σίγουροι ότι διαφέρουν από εμάς τους υπόλοιπους. Προσέχετε τους από κάτω. Αλλά και εσείς οι από κάτω έχετε το νου σας όταν έρθει η ώρα να βρεθείτε, αν ποτέ βρεθείτε, στην άλλη πλευρά. Γιατί το πράγμα φαίνεται να κάνει έναν αέναο και φαύλο κύκλο σε αυτήν εδώ την ελληνική κοινωνία. Γιατί το πράγμα φαίνεται να μοιάζει πιο πολύ με το σύνδρομο της Στοκχόλμης, με τους ανθρώπους, με τους απαχθέντες που τελικώς ερωτεύονται τους απαγωγείς τους, με τους ανθρώπους που ψηφίζουν μόνο όποιον βλέπουν στην τηλεόραση, μου γράψε κάποιος πολύ επιτυχημένα για την υπόθεση του Άδωνη Γεωργιάδη στο ερώτημα «Μα υπάρχει κόσμος να τον ψηφίζει?» Και βέβαια, βεβαίως υπάρχει κόσμος και πολλής κόσμος που τον ψηφίζει, γιατί ψηφίζει όποιον βλέπει στην τηλεόραση, ακόμα και αν τον βλέπει για κακό. Μέχρι και το Μένιο Φουρθιώτη ήταν έτοιμοι να ψηφίσουν. Δεν ξέρω αν θα του βγει τελικά με όλα αυτά εδώ τα ωραία που ζούμε, αλλά ναι, ακόμα και αυτός θα έβγαινε βουλευτής, να είστε βέβαιοι. Από πάνω λέω! Προσέχετε τους από κάτω! Η συμπεριφορά της Λίνας Μενδώνη είναι η ίδια, έχει την ίδια ρίζα με τη συμπεριφορά του Άδωνη Γεωργιάδη που παραβιάζει τη σειρά στο ΚΑΤ την ώρα που περιμένουν χιλιάδες ασθενών να χειρουργηθούν, εκείνος πηγαίνει σαν κύριος και κάνει την εγχειρησούλα του, την πολύ σοβαρή που παραλίγο να οδηγήσει σε ακροτηριασμό από ό,τι μας έλεγε, αλλά που όλος τυχαίως το ίδιο βράδυ μπορούσε να είναι στο τηλεοπτικό παράθυρο, ακμαίος και δυνατός. Η συμπεριφορά Μενδώνη με την ταμπέλα στα μάρμαρα της Ακρόπολης, με την πρόθεση τουλάχιστον να μπει η ταμπέλα στα μάρμαρα της Ακρόπολης, με την ονοματάρα της, Φαρδιά Πλατιά, είναι η ίδια με τις συμπεριφορές μιας άρχουσας τάξης σε αυτήν εδώ τη χώρα, που όχι μόνο την περίοδο της μεταπολίτευσης, ήδη από την περίοδο του πολέμου και μετά, δημιουργεί, φτιάχνει, χτίζει λιθαράκι-λιθαράκι το κάστρο, το παλάτι της διαφορετικότητάς της. Και θα το χτίζει για πολλά χρόνια ακόμα, από ό,τι φαίνεται. Είναι η ίδια τάξη που μέσα στην αριστεία της και μέσα στη διαφορετικότητά της και την υπεροχή της αδυνατεί να δει πόσο ξεφτιλίζεται κάνοντας τα χατήρια του κάθε φουρθιώτη. Αδυνατεί να δει πόσο ξεφτιλίζεται ακόμα και στον τομέα του πολιτισμού, ακόμα και από ανθρώπους όπως η Μενδώνη, με τα πτυχία της αρχαιολόγος η κυρία Μενδώνη, που χρειάζεται να έρθει ποιος, εγώ ένας ραδιοφωνικός παραγωγός με ούτε κατά διάνοια της γνώσης και την εμπειρία της σε ό,τι αφορά τη μελέτη του αρχαίου κόσμου, για να πει το αυτονόητο, για να πει άνοιξε κάνα βιβλίο να ξεστραβωθείς, και συγγνώμη για τον τόνο και το ύφος, άνοιξε κάνα βιβλίο να δεις αν χωράνε οι χορηγοί φαρδιά πλατιά τα ονόματά τους πάνω στην Ακρόπολη, όχι για το δικό σου, για του Ωνάση λέω. Άνοιξέ το να δεις αν γινόταν έτσι τον αιώνα του Περικλή. About 2:45 with my sidewalk Sunday strawberry surprise. I got a cherry popsicle, I'm right on time. I got a big stick, mama, that'll blow your mind. 'Cause I'm your ice cream man, and I'm a one man band, and I'm your ice cream man. Γιατί είμαι σίγουρος ότι ξέρεις πολύ πολύ καλύτερα από μένα ότι οι χορηγίες εκείνη την εποχή ήταν υποχρεωτικές, ήταν ένας εναλλακτικός τρόπος φορολογίας, ένας παράλληλος τρόπος φορολογίας στις 120 πιο πλούσιες οικογένειες από τις 10 φυλές των Αθηνών, ώστε να συνεισφέρουν για την ανάδειξη του πνεύματος, για τις καλλιτεχνικές δημιουργίες, για την ισονομία και για την ισότητα των φτωχότερων, χωρίς αντάλλαγμα, κυρία Μενδώνη, χωρίς φοροαπαλλαγές για κάθε μία από τις μικρές δράσεις που ακόμα και αν δεν έφτασε στο δικό σου ανάστημα η σκέψη, στο ανάστημα του Ιδρύματος Ωνάση δεν έφτασε σε κάποιον αρμόδιο εκεί η σκέψη ότι γινόμαστε ρεζίλοι με το να βάλεις το όνομά σου δίπλα στα μάρμαρα της Ακρόπολης. Για πόσα λεφτά που να πάρει ευχή, που να πάρει ο διάολος, για πόσα λεφτά. Πόσα λεφτά ήταν ο φωτισμός της Ακρόπολης και το τσιμέντομα. Το τσιμέντομα το μεμτό. Και το τσιμέντομα το πρωτοφανές με όλο αυτό που έκανες. Και το ασανσέρ που είναι χρήσιμο, ναι μεν, δεν λέω. Πόσα λεφτά κάνει το να βάλεις το όνομά σου στα βράχια της Ακρόπολης, ακόμα και αν είσαι ο Ωνάσης ή η διάδοχή του. Δεν σας περνάει από το μυαλό ότι μέσα σε αυτή την ίηση, σε αυτή την υπεροχή, σε αυτή την αίσθηση μεγαλείου γίνεστε ρεντίκολο των σκυλιών? Καθόλου δεν σας περνάει από το μυαλό. Σας αφήνω για λίγο στην άκρη και στη χλέβη του λαουτζίκου που υποτιμάτε, που έχω την ελπίδα ότι έχει ακόμα τα μυαλά του μέσα στο κεφάλι του για να σας κρίνει για αυτά που κάνετε. Και πάω λίγο στην υπόλοιπη επικαιρότητα. Δεν θα είναι όλη η εκπομπή αφιερωμένη στην κυρία Μενδώνη και στους αρίστους και στα καμώματά τους. Υπάρχει μια πολύ σοβαρή ιστορία στην Μακρινίτσα του Πηλίου, πέρα από το αστυνομικό δελτίο, ένα στιγερό έγκλημα που από πίσω κρύβει μία από τις πολλές οικογενειακές ιστορίες δράματος, μία από τις πολλές ιστορίες κακοποίησης που φτάνουν μέχρι το φόνο μιας γυναίκας, μίας από τις πολλές γυναίκες που κακοποιούνται σε αυτήν εδώ τη χώρα, που έπεσε θύμα του πρώην συζύγου της μαζί με τον αδερφό της. Σε μία ιστορία που, χωρίς να θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, είναι άλλου ρεπορτάζ αυτό, αρμοδιότητα, αλλά που στο κοινωνικό κομμάτι αναδεικνύει ένα τεράστιο πρόβλημα, που χρειάζεται να έρθουν τέτοιες ιστορίες μπροστά στα μάτια μας και στις οθόνες μας για να μας ευαισθητοποιήσουν, να μας ξυπνήσουν. Σας θυμίζω ότι όταν στις 25 Νοεμβρίου κάποιες γυναίκες διαμαρτυρήθηκαν στο Σύνταγμα κατά της κακοποίησης εις βάρος των γυναικών, ήταν η Παγκόσμια ημέρα, ο κύριος Χρυσοχοίδης τη συνέλαβε, γιατί δεν ήταν σύμφωνες με τα μέτρα. Μετά ζήτησε συγγνώμη, αλλά οι διώξεις ισχύουν ακόμα. Αυτό εδώ μου το έστειλε ένας φίλος της εκπομπής, υπογράφει ως αφελής, αλλά καθόλου αφελής δεν είναι. Είναι ένα τραγούδι που θέλει να το αφιερώσει σε αυτή τη γυναίκα που χάθηκε στο Πήλιο και σε όλες τις υπόλοιπες που χάνονται με αυτόν τον τρόπο. Δεν θα μιλήσω καθόλου, να το ακούσετε. Σου λέγαν πως ένας υπότης θα σε σώσει, πως εκείνος θα είναι πάντα εκεί για σένα, θα φροντίσει κανείς να μην σε πληγώσει. Γνωριστήκατε γύρω στα 25, σε εγωίτευε που ζήλευε όταν έβγαινες, και όσο περνούσε ο καιρός ησυχανόσου, κλεισμένη σπίτι τα βράδια μαζί του έμενες. Φροντίζες να είναι καθαρά πάντα τα ρούχα, δεν μιλούσες ποτέ άσχημα στα αγόρι σου, υποχωρούσες μες στον παραλογισμό του, κι αυτό συμβούλευες να κάνει και η κόρη σου. Εκείνος ήταν σχεδόν πάντα κουρασμένος, γεμάτος νεύρα από τη δουλειά και από τα έξοδα, κι εσύ τον χάιδευες, τον έλεγες αγάπη, γιατί έτσι σου είπαν πως εκφράζουμε τον έρωτα. Και βάζες πούδρα για να κρύψεις τα σημάδια, κι όσοι ρωτούσαν τους έλεγες ότι σκόνταψες. Ήταν ευχάριστος τους γύρω και ντρεπόσουν, να πεις αλλού ότι νευρίαζε και τρόμαζες. Γέμιζε όφωτα γογός, φωνές και κλάμα, και μελανιές από παλάμες και από δάχτυλα. Και την επόμενη για να το συγχωρέσεις, σου στέλνε μία ανθοδέσμη τριαντάφυλλα. Έψαχνες μήπως κάνεις λάθος εσύ, και οι εκρήξεις του ήταν δικαιολογημένες. Πόσες φορές άλλαξες στάση απέναντί του, μα οι αντιδράσεις του ήταν παγιωμένες. Είχες κρυμμένη μια βαλίτσα στο παντάρι, σου είχε πει θα σε σκοτώσει αν τον αφήσεις. Αποφάσισες να φύγεις κάποια μέρα, για τα παιδιά σου είπες να τον παρατήσεις. Σε σπρώξε πάνω στο τείχος είπε βρωμιάρα, ποιος θα προσλάβει μια άχρηστη πενιντάρα. Και ενώ σε χτύπαγε με όλη του τη δύναμη, πιο πολύ πόναγες γιατί ένιωθες ανήκανε. Και δυστυχία απ' έξω την πόρτα έξινε, 40 χρόνια μέχρι που εκείνη πέθανε. Στα τελευταία της τα νεύρα δεν αντέχανε, στη γειτονιά ιστερική όλοι τη λέγανε, χωρίς να ξέρουνε ότι η ιστερία επινοήθηκε απ' την πατριαρχία. Αυτή είναι η στήριξη της κοινής νόμης, για σας γλιτώσα το σύνδρομο της Στοκχόλμης. Όπως το έζησα τα μάτια τα δικά μου, όπως το έζησα τα μάτια τα δικά μου, όπως το έζησα τα μάτια τα δικά μου, ένα τραγούδι αφιερωμένο στη γιαγιά μου. Ρασιοναλίστας, σιωπηλή πόλη, κρατήστε το στην άκρη. ειδικά εμείς του αντρικού φύλου, για την κάθε μία μικρή ή μεγάλη στιγμή που θυμώσαμε, που φωνάξαμε εις βάρος κάποιου που ήταν, κάποιας μάλλον, που ήταν σε πιο αδύναμη θέση από μας, είτε είναι η γυναίκα μας, είτε είναι το παιδί μας, είτε είναι κάποιος που δεν είχε την ίδια δύναμη για να μας αντιμετωπίσει. Καλό είναι, έστω και με αυτές τις αφορμές, τουλάχιστον μερικά πράγματα να μπαίνουν στον δημόσιο διάλογο. Και με αυτή τους τη διάσταση εννοώ, πέρα από την αστυνομική και αυτή την τρομολαγνική που τώρα, ξέρετε, ψοφάνε για λεπτομέρειες όλα τα κανάλια και όλο αυτό το σύστημα των μίντια. Ας μείνει έστω κάτι, κάτι στο βάθος, στον πάτο αυτής της συζήτησης. Εμφανίστηκε ο Τσιόδρας, ο Σωτήρης ή ο Σωτήρας μας, που και ο Τσιόδρας από ένα σημείο και μετά, επειδή βλέπει πως στείνεται το παιχνίδι, έχει εξαφανιστεί και μιλάει πια μόνο σε εκδηλώσεις της Ακαδημίας Αθηνών. Να τη πάλι η αριστεία και να τη πάλι η άρχουσα τάξη, και στο πνεύμα και στην ηθική ενδεχομένως. Λοιπόν, πήγε στην Ακαδημία Αθηνών, δεν βγαίνει στα κανάλια πια, δεν είναι στην ενημέρωση ο κύριος Τσιόδρας, αλλά στην Ακαδημία Αθηνών μιλά και μας είπε ότι θα υπάρχουν μέτρα μέχρι να ολοκληρώσουμε τους εμβολιασμούς. 4.309 τα κρούσματα, ξανά πάνω από 4.000 τα κρούσματα στη χώρα μας. 79 οι θάνατοι. Για την χρονιά που ξεκίνησε είναι ο μεγαλύτερος αριθμός θανάτων που καταγράφηκε σε μία μέρα. Βεβαίως έχουμε φτάσει και σε 120, όπως θυμάστε, τον Νοέμβριο. Και αυτό ένα παράδειγμα, και ο Τσιόδρας ο ίδιος από μόνος του είναι ένα παράδειγμα αυτού του είδους της συμπεριφοράς που σας έλεγα νωρίτερα, της πιο βαθιάς αιτίας που δημιουργεί αυτά τα φαινόμενα, όπως τις Μενδώνη, που μέσα στη γλαφυρότητά τους βγάζουν και μια αλήθεια για το ποια είναι ακριβώς η κατάσταση στην ελληνική κοινωνία. Ναι, αυτή η εκπομπή μπορεί να χαρακτηριστεί και ως βαθιά διχαστική. Πώς να το κάνουμε, δεν είμαστε ίδιοι. Δεν έχουμε τα ίδια συμφέροντα. Αν δύο άνθρωποι που βρίσκονται στη μία και στην άλλη άκρη αυτού του χάσματος που σας περιγράφω ψηφίζουν το ίδιο κόμμα, έχουν τις ίδιες απόψεις ιδεολογικά, τότε κάτι πάει λάθος, κάτι πάει στραβά. Αν δύο άνθρωποι που βλέπουν την ίδια κατάσταση από εντελώς διαφορετική θέση ισχύος ο ένας και αδυναμίας ο άλλος, αν αυτοί οι άνθρωποι δεν νιώθουν, ειδικά αυτός που είναι στην αδύναμη πλευρά, δεν νιώθει το χάσμα που τον χωρίζει με απέναντι και δεν κάνει βεβαίως κάτι για να το μειώσει, για να το παλέψει, τότε κάτι δεν πάει καλά που να πάρει ευχή. Τι θέλω να πω για τον Τσιόδρα? Όχι βεβαίως τόσο το ότι πήγε να μιλήσει στην Ακαδημία Αθηνών. Έχει πάει τώρα σε άλλο επίπεδο ο Τσιόδρας, έτσι και αλλιώς έχει τα πτυχία του, τις περγαμηνές του, δεν χρειάζεται εμένα να τα επιβεβαιώσω. Η συμπεριφορά της κυβέρνησης εις βάρος των επιστημόνων, αυτό που λέω μέρες τώρα από τις πίσω σελίδες, αυτή η συμπεριφορά του ότι δεν φταίει κανένας άλλος εκτός, ότι φταίνε όλοι οι άλλοι μάλλον εκτός από την κυβέρνηση, αυτή η συμπεριφορά του να βγαίνει και χθες πάλι ξανά τα ίδια, μα μόνο σε μένα φαίνεται περίεργο, μόνο σε μένα φαίνεται παράξενο να βγαίνει ο Γεραπετρίτης στον Sky και να λέει τη Δευτέρα ανοίγουν τα σχολεία ενώ δεν έχουν συνεδριάσει οι επιστήμονες. Μόνο εγώ το καταλαβαίνω ως λάθος, ως περίεργο, ως κάτι ότι κάτι δεν πάει καλά. Ακόμα και το γεγονός στο πως μεταξύ της η αριστεία, μεταξύ τους οι εκπρόσωποι της αριστείας φέρονται ο ένας τον άλλο για το πως όταν είναι η ώρα του να σώσεις το πολιτικό σου το Μάρι, μπορεί ακόμα και ο άριστος τον άριστο να φάει. Δεν ξέρω αν χρειάζονται άλλα παραδείγματα για να καταλάβετε ακριβώς τι ζούμε. From there I got away, my spirits never failing, landed on the greatest as the ship was sailing. Captain Atby roared, said the Thorum Harry, when I jumped aboard a cabin brown for Paddy. Down among the pigs, did some hearty rigs, a dance some hearty jigs, the water round me bubbling, when a poly head wished myself was dead, a better far instead on the rocky road to Dublin, 1, 2, 3, 4, 5. Ούτε στα ζητήματα της επικοινωνίας και του δημόσιου λόγου, δυστυχώς είμαστε ίσοι. Δυστυχώς δεν είμαστε, και τουλάχιστον να μην βαυκαλιζόμαστε όσοι νομίζουμε ότι κάτι κάνουμε λέγοντάς τα. Στο πόσο δυνατά φτάνει η φωνή μας, από αυτό κρίνεται το αποτέλεσμα, δυστυχώς. Να σας δώσω παραδείγματα. Η υπόθεση Φουρθιώτη δεν υπάρχει καν στα μέσα ενημέρωσης μέχρι την ώρα που θα έρθει η κυβέρνηση να αναγγείλει ότι πάει το θέμα στον εισαγγελέα. Είναι τρεις μέρες, έχει βγει ένας πρώην υπουργός, είναι τρεις μέρες στα κανάλια αυτή η ιστορία, στην επικαιρότητα αυτή η ιστορία, αλλά δεν είναι στα κανάλια. Είναι στο Facebook, είναι στα site που τιμούν το ρόλο του σε ό,τι αφορά την ειδησιογραφία, αλλά δυστυχώς στα μεγάλα μέσα ενημέρωσης είναι μόνο όταν αποφασίσει η κυβέρνηση. Θέλετε να σας δώσω άλλο παράδειγμα? Η υπόθεση Μενδώνη δεν είναι, η πλάκα, η ταμπέλα με το όνομά της δεν είναι στα μέσα ενημέρωσης τα μεγάλα. Είναι μόνο όταν η κυρία Μενδώνη βγάζει ανακοίνωση και μιλά για τα fake news του Τσίπρα. Και τότε μαθαίνουμε και τη δήλωση του Τσίπρα για το τι έχει γίνει για αυτή την ιστορία. Θέλετε να σας δώσω χιλιάδες άλλα παραδείγματα? Θέλετε να σας πω ότι αυτός ο πόλεμος είναι εξαιρετικά άνισος σε ό,τι αφορά το κομμάτι της ενημέρωσης και του δημόσιου λόγου? Δεν χρειάζεται μάλλον. Όσα ζούμε είναι εξαιρετικά στενάχωρα, και ενώ η εκπομπή αυτή ξεκίνησε κάνοντας πλάκα, η σημερινή εννοώ τουλάχιστον, καταλήγει με πολύ βαθιά περίσκεψη, όχι τόσο για αυτούς, για τους αρίστους, για μας, για τους υπολείπους, για μας που όταν έρχεται η ώρα, και όχι μόνο η ώρα της κάλπης, όταν έρχεται η ώρα να πάρεις θέση, όταν έρχεται η ώρα να βάλεις τα πράγματα στην θέση τους, για δείτε γιατί σήμερα είναι ακόμα ισχυρή η κυβερνητική πλειοψηφία στις δημοσκοπήσεις. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι για τους οποίους τόσα και τόσα γίνονται, βλέπουμε, ακούμε, σας λέω κι εγώ, γιατί είναι ακόμα ισχυροί. Και γιατί αυτό το σύστημα είναι ένας φαύλος κύκλος που θα ξαναγυρίσει και θα ξαναγυρίσει και θα ξαναγυρίσει χωρίς να έχει ελπίδα να αλλάξει ποτέ. Insecurity might have been a drunk and her father was obscurity. Nothing ever came from a life that was a simple one. Pull yourself together, girl, have a little fun. Well, she took me by the hand, I could see she was a furry one. Her legs ran all the way up to heaven and past Avalon. Tell me something, girl, what it is you have in store. She said, come with me now on the devil's dance floor. Well, swing a little more, little more, and there we go. Swing a little more. Τα γιατί, όπως ξέρετε, είναι το δυσκολότερο ερώτημα του κόσμου. Και με αυτό θα σας αφήσω, χωρίς να έχω συγκεκριμένες απαντήσεις. Θα σας αφήσω για σήμερα, θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Να είστε καλά, να προσέχετε και να οραματίζεστε ίσως ότι κάποτε μπορεί να τα φέρει ο καιρός και η ιστορία να είναι και το δικό σας, γιατί όχι, όνομα γραμμένο πάνω στην Ακρόπολη. Γεια χαρά, καλή συνέχεια και προσοχή.